Ga naar deurenvoorjeopen. Dat is de kracht van Vodafone en Ziggo samen. Ontdek het allemaal op priority.nl. NPO Radio 1. VPRO. Volksliederen, je moet er enorm mee uitkijken. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. De eerste regel van het volkslied van Soedan luidt: wij zijn de soldaten van God, de soldaten van ons vaderland. En de laatste: neem de last op uw schouders en bescherm uw land. Te vrezen valt dat het Soedanese leger die tekst wat al te letterlijk interpreteert, nu het precies onder dit voorwendsel, bescherming van het vaderland, met een coup vooralsnog een einde heeft gemaakt aan het democratische experiment dat in dat Oost-Afrikaanse land gaande was, nadat een volksopstand 2 jaar geleden een einde maakte aan decennia van dictatuur. Wat zijn de achtergronden en de vooruitzichten van dat experiment en van deze coup? U hoort het tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst naar de andere kant van het Afrikaanse continent, naar West-Afrika. Want dat er ruim 30 jaar na een staatsgreep en een moordpartij iemand voor de rechter wordt gedaagd, komt niet vaak voor. Maar in Burkina Faso is dat vandaag wel het geval. In dat West-Afrikaanse land werd in 1987 de enorm populaire president Thomas Sankara vermoord. Hij werd ook wel de Che Guevara van Afrika genoemd. Hij leidde een revolutionaire regering en daar was niet iedereen toen blij mee. En nog altijd is niet duidelijk wie precies verantwoordelijk is voor de moord op de president. En daar moet dus nu verandering in komen. Ik ga erover spreken met West-Afrika-correspondent Aida Groverstins vanuit Dakar, waar zij de rechtszaak volgt. Goedenavond, Aida. Goedenavond. Thomas Sankara, vertel ons even. Wie is deze man die de Che Guevara van Afrika werd genoemd? Sankara was een visionair, een militair die marxistisch-socialistische visie aanhing. Hmm. En hij kwam al op zijn 33ste aan de macht na een coup in 1983. En waar hij vooral onbekend staat is om zijn gevecht tegen de voormalige koloniale machten. En om het zelfvoorzienend willen maken van zijn land. Hmm. En om de enorme integriteit die hij voorstond en ook leefde. Hmm. Want even dat laatste, integriteit. Uit welke levensstijl van Sankara bleek dat? Sankara die keerde zich fel tegen corruptie, maar ook tegen de zelfverrijking van de elite en van politici. En ook zelf bleef hij in een heel simpel huis wonen. En zijn familie heeft totaal niet geprofiteerd van hem als president, wat heel ongewoon is in Afrika. En een mooi voorbeeld zijn bijvoorbeeld dat hij de Mercedes van de overheid inruilde voor Renault 5. Nou, ik weet niet of je het voor je ziet, maar die zijn nogal klein. Ja. Ze mochten ook geen chauffeurs meer hebben, ministers. Ze hadden geen eigen vliegtuig. Ze mochten ook geen eerste klas vliegen, de ministers. Maar ze moesten gewoon business of gewoon een gewoon ticket hebben. Dus hij bezuinigde enorm op de overheid. Ja. En dat, dat geld dat daarmee bespaard werd, dat stak hij in bijvoorbeeld grootschalige vaccinatiecampagnes of in stak hij in gezondheidszorg en onderwijs. Ja. Noem het maar op. Ja, goed. Zometeen verder over die strijd tegen de voormalige koloniale machten. Met name Frankrijk en het IMF en andere grote instituties die volgens hem een verkeerd beleid afdwongen. Maar eerst in 1987 is hij dus vermoord. Wat weten we daarover? Eigenlijk weten we. Zijn er vooral vermoedens? Het vermoeden is dat zijn grote compaan en beste vriend en Blaise Compaoré de opdracht heeft gegeven voor de moord. En hij is later 27 jaar lang aan de macht gebleven. Ja, hij heeft hem opgevolgd na die moord. Ja. Hij heeft hem opgevolgd, ja. Precies. Hij was dezelfde avond nog president. Hmm. Men vermoedt wie aan het hoofd stond van de moordcommando. En er zijn 14 mensen in totaal aangeklaagd, waaronder dus deze oude president Compaoré. Mm-hmm. En er zijn enorm veel getuigenissen en documenten. Dus voor eigenlijk iedereen in Burkina Faso staat het vast dat Compaoré de opdrachtgever is, maar men weet het natuurlijk niet zeker. Nee. Daarnaast vermoedt men ook dat Frankrijk ook dit heel graag heeft gewild. Omdat Sankara werd gezien als een luisterende pels. Een PNNDS, ja, in goed Frans. Ja. Daar had je het al over. We hebben een klein fragment waar in ieder geval een vermoeden van een aanwijzing in zou kunnen zitten. Laten we even luisteren naar de Franse president Mitterrand, toenmalige Franse president. Ses kwaliteiten qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut. À mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Ja, hij refereert hier aan een uitspraak van Sankara die zei dat Frankrijk Afrikaanse dictators steunt en het apartheidsregime van Pieter Botha. En hij zegt, ja, daarmee gaat hij toch echt veel te ver. Dit is een fragment waar ook beeld bij is. En dat beeld is misschien nog wel veelzeggender, hè? Want wat zien we dan? Het beeld is prachtig. Je ziet een hele jonge Sankara met veel verven dus uithalen tegen de Franse president. Maar nog wel op een soort charmante manier, maar gewoon bout. En president Mitterrand is dit helemaal niet gewend. Want normaal spreken mensen natuurlijk heel diplomatiek. En je ziet hem dat gezicht helemaal verzakken en zich verbijten. En het wordt steeds erger. En daarna dus staat hij op en zegt hij, meneer Sankara, ik heb veel respect voor je, maar je gaat hier veel en veel te ver. Het is maar mijn bescheiden mening, maar zo ver zou je niet moeten willen gaan. Hmm. En iedereen die dit heeft geanalyseerd en het verloop daarna, heeft zegt dat dit is eigenlijk het begin van de zeer vertroebelde relatie tussen Mitterrand en Sankara. Ja. En, want Sankara ging natuurlijk erg tegen in het beleid van Frankrijk in Burkina Faso. Ja, goed. Nou, vertroebelde relatie hoeft nog niet meteen tot moord te leiden. Dus, nee. Dus is het belangrijk dat er nu een proces komt. Waarom heeft het zo lang geduurd? En hoe belangrijk is het voor Burkina Faso? Compaoré, die dus wordt verdacht van de opdrachtgever te zijn, is 27 jaar aan de macht geweest. In 2014 werd hij door een volksopstand afgezet. En hij heeft al die tijd een proces tegengehouden. En zodra hij is gevlucht in ballingschap naar Ivoorkust, heeft de volgende president, Kaboré, heeft gezegd, Oké, nu is tijd voor gerechtigheid. We gaan de schuldigen aanwijzen en we gaan het proces starten. Dus daarom heeft het zo lang geduurd. En toen heeft het natuurlijk nog 6 jaar geduurd, maar een proces opstarten duurt heel, heel lang. Wat was je tweede vraag? En waarom is het belangrijk voor Burkina Faso? Het is belangrijk voor Burkina Faso, want zij willen eindelijk gerechtigheid. En vooral ook omdat Sankara nog steeds zo'n icoon is. Men wil echt weten wie dit heeft gedaan. En ook dat Sankara valt in een lange reeks van visionaire presidenten in Afrika die op zijn gestaan tegen voormalig koloniale machten. Mm-hmm. En die zijn vermoord. Mm-hmm. En meestal met behulp van deze voormalige koloniale machten. En dus men wil het eind aan straffeloosheid. Men wil weten wat er gebeurd is. Ja, is Sankara nog steeds populair, zijn manier van denken? Want goed, je beschreef net de positieve kanten. Er zaten natuurlijk ook wel wat negatieve kanten aan. Hij zette een soort volkscomité's op die in wijken opereerden, waar ook niet iedereen blij van werd van dat soort controle. Is hij nog steeds populair? Hij is enorm populair. Sankara gaat meer om een idee, een manier van denken. Hij is het symbool van een sterk onafhankelijk Afrika willen. Onafhankelijk van buitenlandse hulp. Onafhankelijkheid, onafhankelijk van buitenlandse inmenging. De enorme grondstoffen zelf kunnen gebruiken in plaats van te transporteren naar het buitenland. Dus voor jonge Afrikanen is Sankara een model, een icoon voor hoop. Mm-hmm. Van het is de moeite waard om het te proberen. Ja. Om verandering te krijgen. Maak je zin af? Hij is vandaar dat hij nog steeds enorm populair is. Ja, ging die populariteit zover dat bijvoorbeeld zijn beeltenis mee werd gedragen toen een paar jaar geleden Compaoré door een volksopstand werd afgezet? Gebeurde die volksopstand min of meer in naam van Sankara ook? Inderdaad, iedereen, er liepen heel veel jongeren met op een t-shirt een portret van Sankara. Er werd ook Sankara gescandeerd. Direct daarna is er een standbeeld van hem opgericht. Dus eindelijk kon dat. Dus Sankara is toch de vader des vaderlands, wordt hij een beetje gezien. Ja. Straalt dit ook uit naar andere landen in West-Afrika? Deze manier van denken die nu door dit proces ook weer een podium krijgt? Nou, wat interessant is, er zijn heel veel jongerenbewegingen gestart sinds 2012. En allemaal hebben zij als symbool Sankara. Dat is allemaal een van de symbolen voor hun bewegingen. Voor meer democratie, meer transparantie, minder corruptie. Meer grotere onafhankelijkheid van voormalige machthebbers. Zoals dus Frankrijk, onder andere. Hm. Dus het heeft heel veel symbolische waarde, ja. En wat ook mooi is om te vertellen, Burkina Faso betekent het land van de integere mensen. Ja. En dat vroeger heette het ooit de Hoge Volta. Ja. En in 1984 heeft Sankara de naam van het land veranderd in het land van de integere mensen. Ja. En nou ja, dat dus. Men voelt dat echt, dat is wat men wil. Goed. En ook heel spannend natuurlijk. Dus dat zal in veel West-Afrikaanse landen goed gevolgd worden, dit proces. En natuurlijk ook heel spannend om te zien of er lijntjes blijken te lopen naar het Élysée in Parijs. Maar goed, dat moet nog blijken. Ja. Hartelijk dank, Aida Govestins. Ja. Bureau Buitenland. Uhayyikum tahiyyat iz wa shumuh wa mahaba mustawha. U hoorde generaal Abdel Fattah al-Burhan, de legerleider van Soedan in Oost-Afrika. Want daar werd door een militaire staatsgreep vannacht de macht door het leger gegrepen. De noodtoestand is uitgeroepen en de regering is ontbonden. Duizenden mensen zijn vandaag de straat opgegaan om hun ongenoegen te uiten over die staatsgreep. Want wat blijft er over van de hervormingen die vooral door de jongere generatie, ook daar, we hadden het er ook over in verband met Burkina Faso, afgedwongen werd met de burgerrevolutie van 2019. 2 jaar geleden waren het vooral die jongeren die het leger via massale protestacties juist tot het delen van de macht met een burgerregering hadden gedwongen. Bij mij in de studio zit Tirsa de Vries. Zij is Soedan-deskundige bij Pax for Peace. Goedenavond, Tirsa. Goedenavond, Chris. Ja, je hebt contact met collega's in Soedan. Wat zijn de laatste berichten die je hoort? De laatste berichten zijn dat er 2 doden zijn en 88 gewonden vanwege geweld tegen de demonstranten die nu allemaal de straat op gaan. Het internet is een beetje terug af en toe en we hebben af en toe telefonisch contact. Vandaag. Ja. Enig idee, zonder internet is het vaak tegenwoordig moeilijk om precies een idee te krijgen. Maar hoeveel mensen waar de straat op zijn gegaan? Er zijn 2 grote steden, Khartoum en Omdurman. Was het alleen daar? Hoe massaal was het protest? Nee, we hebben ook geluiden gehoord dat in andere delen van het land mensen aan het demonstreren zijn. En ook zeker dat de mensen die ongenoegen uiten in veel grotere getallen op straat komen dan de mensen die blij zijn met de huidige ontwikkelingen. Mm-hmm. Oké, ja, want van die mensen die blij zijn bleek een week of 2 geleden al dat die er waren. Want die gingen toen straat op. Daar komen we zo meteen nog even op. Maar als onderdeel van de coup zijn er veel mensen gearresteerd. Namelijk eigenlijk gewoon de hele burgerlijke top van het land. Er was een overgangsraad waar militairen in zaten en burgerpolitici. Die zijn allemaal gearresteerd, onder wie de premier en verschillende ministers. Weten we hoe het met ze gaat? Dat klopt. Nee, we hebben daar nog geen berichten over. Het eerste nieuws vanochtend was dat minister-president Hamdok onder huisarrest was geplaatst, samen met zijn vrouw. Later is hij naar een onbekende locatie gebracht. We weten niet waar dat is. Mensen zeggen dat hij verplaatst is op het moment dat hij weigerde om steun te betuigen aan de coup. Ja, nou, was die overgangsraad van militairen en burgers er sinds 2019? Dat was niet een heel erg makkelijk huwelijk. Hoe verrassend is deze coup? Want het is niet de eerste poging sindsdien, hè? Nee, enkele weken geleden is er ook al een poging geweest. een activist in Soedan zeggen dat het eigenlijk een experiment was om te kijken hoe erop gereageerd zou worden door de bevolking, mm-hmm, en door de internationale gemeenschap. En mensen zeggen ook al, deze coup was eigenlijk al heel erg lang gaande en in de maak. Sinds september zijn in Oost-Soedan onlusten en opstanden aanwezig. Ze hebben de haven Port Soedan is afgesloten, de wegen zijn afgesloten. Door een van de groepen die zich niet gesteund voelt door de vredesakkoorden die zijn gesloten in Juba in 2020. Want onderdeel van die nieuwe structuur was dat er allerlei vredesakkoorden, ja, met opstandige groepen werden gesloten? Zeker, ja. En dat leidde tot een nog grotere verergering van de economische situatie dan dat er al was op het moment. Ja. Maar vandaag heeft de leider van de Beja-community, die opstanden leidt, direct aangekondigd dat de blokkade opgeheven is. Dus dit zijn signalen dat een en ander geanceneerd is. Aha. En wat is, als dat simpel te zeggen is, de reden voor deze coup? Je zegt hij was al lang in de maat. Maar waarom dan nu doorgezet? Wat is de achtergrond? Sinds de vorige coup of poging tot coup enkele weken geleden is minister-president Hamdouk zich meer gaan uitspreken voor hervorming van de veiligheidssector. Dus van het leger en van de paramilitaire groepen. Wat een bedreiging is voor het leger. In welke zin? Omdat ze dan onder andere meer onder democratische controle moeten komen. Het leger controleert ook een groot deel van de economie in Soedan. Ze hebben veel militaire bedrijven die in verschillende sectoren bezig zijn. Waaronder mijnbedrijven, maar ook graan, et cetera. Er was een compromis gesloten om juist die sectoren meer onder democratische controle te brengen. Dat bedreigt natuurlijk ook de agenda of, mm-hmm, de interesses van het leger. De belangen, ja. Ja, de belangen. En daarnaast is er een grote roep om rechtvaardigheid voor misdaden uit het verleden. Ja. Anderzijds, je noemde het net al even, er gingen twee weken geleden ook mensen de straat op die juist vroegen om een coup. En dat deden met argument van het gaat economisch te slecht, jullie krijgen het niet voor elkaar. Pak alsjeblieft de leiding weer over het land, leger, want het gaat niet goed. In 2019 was voor een deel ook de economische situatie, hè, broodoproer, de vonk die in het kruidvat sloeg. In hoeverre is dat een reëel sentiment van mensen? Dat ze denken, ja, ze komen er niet uit met z'n tweeën, dat gedoe. Laat alsjeblieft iemand de leiding nemen. Het is zo dat er een demonstratie is geweest. De schatting is van ongeveer 3000 mensen toen de straat op zijn gegaan om te roepen op militaire overname. Mm-hmm. Wat we hoorden van mensen uit Khartoum, uit andere delen van het land, is dat dat geanceneerd was ook. Mensen betaald zijn en werden gezien tijdens die demonstraties met uitgebreide lunchpakketten, met bananen. Afgelopen donderdag waren er grote tegendemonstraties van de oppositie, waarbij tienduizenden mensen de straat op zijn gegaan. Hm. Zo niet nog veel meer. En daar werd eigenlijk de wil van het volk veel duidelijker. Ja. Men wil inderdaad af van de huidige situatie. Die compromis die gesloten is met de militairen. Mm-hmm. Ze willen een compleet civiele regering. Ja, en dat zat ook in de planning. Hè? Want volgens de afspraken die toen gemaakt zijn, zou op termijn er een hele civiele regering komen. En die deadline die kwam eraan, hè? Ja, er circuleert een datum van 17 november. Het is niet helemaal duidelijk of dat een correcte datum is. Maar ook op die datum wordt nu weer een grote demonstratie gepland. Ja. Dat zou de datum zijn waarop generaal Burhan zijn voorzitterschap in de Soevereine Raad zou moeten overdragen aan een civiele counterpart. Ja, ja. En als het gaat om het revolutionaire elan van de bevolking, want in de tijd is er ook in eerste instantie best hard ingegrepen. Er is geschoten op demonstranten enzovoort. Men was toen heel standvastig en heeft een behoorlijk repressief regime in eerste instantie weggekregen. Hoe is het daar nu mee? Ja, mensen zijn nog steeds heel standvastig. En ik merk wel dat de stress hoog is. Ja, Bram Vermeulen, correspondent van de NOS in Afrika, zei vanochtend op deze zender, er is veel desillusie omdat er economisch zo ontzettend weinig vooruitgang is geboekt. In hoeverre gaan die twee dingen samen? Dat klopt. Mensen zagen wat stappen, maar het ging natuurlijk heel erg slecht. Een van de maatregelen die de transitieregering had genomen was het vrijgeven van de koers van de Soedanese pond. Ja. Dat heeft gezorgd voor enorme inflatie, meer dan 300%. Mensen konden bijna niks meer met hun geld. De problemen zijn heel erg groot. Mm-hmm. Het standpunt is natuurlijk ook steeds omdat de Soedanezen dan ook echt steun nodig hadden. Mensen zijn wel gedisillusioneerd met de manier waarop dingen gingen en het partnerschap met de militairen. Ja. Waarbij eigenlijk twee partijen elkaar natuurlijk steeds pootje proberen te haken. Ja. En dat is iets waarvan ze nu zeggen, oké, dit is een zeer zorgwekkende situatie. Maar misschien is het ook een kans om ervan af te komen van die niet werkende partnerschappen die we nu hebben. En hoe groot is die kans? Want ik zei het net al, ook in 2019 zijn er doden gevallen. Is er op demonstranten geschoten. Er zijn groeperingen binnen het leger die een buitengewoon slechte staat van dienst hebben als het gaat over mensenrechten enzovoort. Hoe groot is de angst voor een bloedbad? Die is groot, maar mensen zeggen de eerste 3 dagen na een coup zijn essentieel. In die 3 dagen wordt bepaald of dit succesvol is of niet. En een van de vreemde dingen die gebeurd is dat de coup vond plaats rond ongeveer 3 uur 's nachts. Men had nog steeds internet en telefonie tot 's ochtends vroeg. Dus alle activisten hadden zich al goed georganiseerd. Mm-hmm. Zijn al de straat op gegaan, begonnen al met demonstreren, autobanden in de brand zetten, et cetera. Dus mensen weten niet helemaal hoe ze dingen moeten duiden. Een ander verschil is dat in voorgaande coups altijd een politieke, civiele groep betrokken was. Die is nu nog steeds niet naar buiten gekomen. Dus het lijkt erop alsof dat niet zo is. Mm. Dus dat zou betekenen dat dit echt alleen een militair verhaal is. En dan is de vraag, hoe groot is de kans van slagen? Ja. Bij het beantwoorden van die vraag zal ook de reactie van de internationale gemeenschap, de Afrikaanse gemeenschap, de Afrikaanse Unie heeft zich al bezorgd uitgelaten. De Verenigde Staten hebben gezegd, als dit zo verder gaat met deze coup, dan staken wij ook onze hulp weer aan Soedan. Wat kan die invloed betekenen? Die is heel belangrijk. Zoals ik al zei, is de economische situatie slecht in het land. Dus Soedan heeft wel internationale hulp nodig. Bij zo'n regimeverandering als wat ze nu proberen te doen. Dus dan is de vraag, waar komt die vandaan? Mm-hmm. En wat voor druk kan er uitgeoefend worden via de verschillende middelen om toch weer een compromis of een heel ander traject richting democratisering af te dwingen. Zullen die militairen daarvoor gevoelig zijn, voor dat soort druk? Want hoe afhankelijk zijn ze daarvan? Want er zijn bijvoorbeeld ook een aantal Arabische landen, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, die er minder moeite mee hebben om het leger te steunen in Soedan. Ja, tot nu toe hebben ze gereageerd van deescalerend optreden. Natuurlijk te verwachten. Het is heel belangrijk om te kijken wat hun reactie gaat worden. En ook wat voor eventuele druk misschien het Westen op die landen juist kan uitoefenen. Ja, welke vorm zou dat aan moeten nemen? Hoe zou dat moeten gaan? Via de Veiligheidsraad of? De Veiligheidsraad vergadert vanavond. Mm-hmm. Dus is even de vraag wat daar uitkomt. We kunnen denken aan een oplossing zoals in Tunesië, waarbij er een soort van amnestie wordt verleend in een van die landen waarbij je de top kan verhuizen en in Saudi-Arabië of in een golfland kan gaan wonen. Waarbij die legertop een soort vrijgeleide zou kunnen krijgen. Ja. Dat soort oplossingen zijn natuurlijk vaak iets wat onderhandeld wordt. Ja. Helaas ben ik daar niet bij betrokken. Dat zou je wel willen. Nou, het is wel. Je zou er wel aan tafel willen zitten. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat er eigenlijk natuurlijk niet dit is natuurlijk geen oplossing die mensen willen. Uiteindelijk willen mensen in Soedan rechtvaardigheid voor al die jaren van dictatuur en geweld. Ja, goed. Nou, laten we hopen dat de komende 3 dagen het dubbeltje daar de goede kant op valt. Hartelijk dank, Tirsa de Vries van Pax for Peace. Dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen is er Kunststof. Jelly Brouwer heeft daar cabaretier Tim Fransen te gast. Maar nu